7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot boven de 2500. Volgens de Turkse autoriteiten zijn er in Turkije ruim 1600 mensen om het leven gekomen en zijn er 11.000 gewonden. In Syrië staat het dodental op ruim 900. Er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Inmiddels is een enorme hulpoperatie op gang gekomen. Verschillende landen hebben Turkije en Syrië hulp toegezegd in de nasleep van de zware aardbevingen. Naar aanleiding van de aardbevingen is er voor het eerst in lange tijd weer direct contact geweest tussen de Turkse president Erdogan en premier Mitsotakis van Griekenland. Mitsotakis zegt dat hij namens alle Grieken condolences heeft overgebracht en dat zijn land klaar staat om te helpen. De relaties tussen de NAVO-lidstaten Turkije en Griekenland zijn al jaren slecht. Vorig jaar nog zei Erdogan dat hij niet meer met Mitsotakis wilde praten. Maar na aardbevingen hebben de landen elkaar vaker geholpen. De Chinese ballon die zaterdag door de Amerikanen werd neergeschoten boven de Atlantische Oceaan is nog altijd niet terecht. Voor de kust van South Carolina is een veiligheidszone ingesteld om te zoeken. In het gebied drijven waarschijnlijk de restanten van de ballon. Volgens de Amerikanen was die bedoeld om te spioneren. China ontkent dat met klem en zegt dat het een weerballon was. De kwestie heeft tot nieuwe spanningen geleid tussen Washington en Peking. Kamerleden van Haga en van Houwelingen blijven lid van de commissie die de parlementaire corona-enquête voorbereidt. Binnen de commissie waren irritaties over uitspraken van de twee over corona en lekken naar de media. In de besloten vergadering vandaag zou gevraagd worden om hun vertrek, maar dat is niet gebeurd. Volgens commissievoorzitter Marielle Pauw van de VVD was het een goed gesprek en gaat de commissie keihard aan het werk. Het weer, het is helder. Vannacht gaat het 1 tot 4 graden vriezen en kan het mistig worden. Morgen veel zon en dan maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Van 's morgens fluitend op pad met Boudewijn de Groot tot de hele avond wegdansen met de Bee Gees. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 60. NPO Radio 5, je voelt je thuis. Als je online een zonvakantie zoekt, dan krijg je waarschijnlijk. Maar als je bij Eliza Was Here een zonvakantie zoekt, dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek het zelf op elizawasheer.nl. NPO Radio 5. Luister je digitaal. Via kabel, DAB+, en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. Geniet met Eliza Was Here op een bijzonder adresje van de Spaanse zon. Boek je unieke zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. NPO Radio 1. NTR. Hij is terug. De man die nooit is weg geweest. De man die Mars en Venus genadeloos langs de meetlat van het leven legde en het huwelijk tot op het bot ontleedde. In zijn nieuwe voorstelling richt hij zich op het misschien wel allergrootste onderwerp: alleen familie. Hier is Huub Stapel. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Huub, jouw vader en de NSB. Ja. Daar moeten we het gewoon eigenlijk gelijk over hebben. Ja. Maar waarom hield je van die man? Omdat, en ook van Ma trouwens, omdat het twee mensen waren waar het geluk van afstraalde op hun huwelijksfoto. En die later echt elke pech en elke narigheid hebben meegemaakt die er maar mee te maken valt. En ons toch ongelooflijk hebben gepusht, aai over de bol hebben gegeven, allemaal de kans hebben gegeven om te worden wat we wilden worden. ondanks geen cent te makken. En dat hebben ze met een, ja, met een Houdini-achtige overlevingskunst hebben ze dat gedaan. En ze zijn echt hun hele leven opgelicht. Ik bedoel, mijn broer Ruud moest op een zeker moment naar Roald Duc. En toen had de deken gezegd, die deken die hem later een slag van mijn hartjes gaf, die had gezegd, nee, we gaan maar naar Roald Duc en de parochie betaalt mee. En Roald Duc was? Roald Duc was het kleine seminarium. Want Ruud die was 12 en die mocht wel priester worden. En je voelt hem aankomen, de parochie betaalde helemaal niets mee. Dus ze hebben daar werkelijk ontzettend... Leven de katholieke kerk. Leven de katholieke kerk, ja. En nou ja, dat, je begrijpt dat als je met spekjes een centje winst maakt, hoe groot de marges zijn. Ja, want jullie hadden een snoepwinkel, voor goed begrip. En Paas, ja, die verdiende al niks. Maar toen ging die met. Toen zou die pensioen krijgen, 3 jaar na zijn dood. En toen bleek zijn baas geen pensioenzegels geplakt te hebben. En toen kreeg je 16 gulden in de maand. Mam kreeg 16 gulden in de maand. Dat soort mensen, dat zijn jouw ouders. En dat zijn jouw ouders geweest. Ja, en pa, want de vraag ging over de NSB. Ja. Pa is nou, daar kom ik zo. Hou nog even vast, want die vraag. Waarom hield je van hem? Die is ook gerelateerd aan dat moment dat je en passant daarnet beschreef. Jij komt op een dag thuis met een rode wang. En Je hebt een klap voor je kop gekregen. Wie deed dat precies? We hadden een deken. Hè, die was de baas dan weer over allerlei pastoors. En die heette ook nog eens Deken Stoot. En ik was 2 minuten te laat voor de hoogmis die ik moest dienen. Inclusief wierookvat zwaaien en zo. En ik was 2 minuten over 9:30 in de sacristie. En je moest om 9:30 in de sacristie zijn. En dan moest je je melden in de kerk. Dan was je een beetje aan het rommelen bij het altaar. En dan zei je, Deken Stoot, misdienaar Stapel meldt zich. En die man, die kijkt me aan. Zo zit het ook letterlijk in je voorstelling. Zit letterlijk zo in de voorstelling. En die geeft me werkelijk een beuk van mijn hartjes, zeg. Ik was 10, 11, 12, zoiets. En vanuit een soort automatisme of vanuit een soort dit kan niet idee, deed ik mijn superplietje uit en mijn toogje uit, gooide het voor zijn voeten en stikte moord, dood tenminste maar zelf. Ja. En kijk, jij komt dan thuis en we leven dan in welk dan jaar zo'n beetje? Leven wij in 1966. Oké, nou en dan is dat type mensen, zo'n deken, en die is nog, laten we zeggen, gekwadrateerd heilig. Ja. Het is allemaal nog voor 68, voor vrijheid, blijheid en wat zou volgen. En jouw ouders waren officieel goede katholieken. Steile katholieken, ja. En dan kom jij daar en in die tijd doet jouw vader iets heel opmerkelijks. Ja. Want ik vroeg naar de reden waarom hou je van die man. Hè? Wat deed hij? Nou, ik kwam thuis. Ik zei, pap, denk eens toe, het heeft me hier heel gehouden. En ik begin hartverscheurend te huilen. En, want pap, die keek op zijn goedkope Oost-Duitse horloge. Die zei, moest je niet in de kerk zien? Moet je niet in de kerk zien? Ik zei, ja, denk eens toe. Nou ja, ik was er niet uitgesproken. Of hij stond al in de gang bij de jas. Pakt die jas. Rent naar de garage. Pakt zijn fiets. En mijn moeder is gewoon met haar hele gewicht aan de fiets gaan hangen. Om te voorkomen dat de Deken Stoot die ochtend de hoogmis met zo'n blauwe dop had moeten doen. Er zit ook een andere mooie tekenende anekdote over pa in die voorstelling. En die gaat over geld. Die gaat over de good old Rijksdaalder. Ja. Ja, ongelooflijk. Misschien even horen. Want we hebben een stukje. Oh, je hebt een stukje. Oh, ja. Het gezin van mijn jeugd werd geschraagd door 2 pijlers. Liefde en geldgebrek. Ik herinner me nog heel goed, ik was 1 jaar of 11... dat er kermis in het dorp was en de kermis begon woensdagsmiddags om 2:30. En mijn moeder stopte mij een zorgvuldig uitgespaarde gulden in mijn hand. En ik zat daarmee in de keukentafel en de gulden brandde in mijn hand. En toen liep pa langs en die stopte daar 2,50 gulden bij, stiekem. Zonder dat mijn moeder het zag. Zo'n man dus. Ja. Een man die het niet pikte van die deken. En een man die jou een Rijksdaalder gaf. Terwijl er eigenlijk geen cent te makken was. Ja. Wanneer hoorde jij voor het eerst, kun je dat traceren in jouw leven, dat er iets was, misschien was, hoe zat het nou met jouw vader en de NSB? Dat was, denk ik, als ik me goed herinner, dat was van een nichtje van ons, Mai. Die nu 95 is geworden net, die pa maar heel goed heeft gekend. 1 jaar of 3 geleden. Maar het verhaal was dat pa verliefd was geworden op een meisje van een NSB'er in Venlo. Dat hoorde je toen pas, 3 jaar geleden? Dat hoorde ik toen voor het eerst. Ja. Dat bleek helemaal niet te kloppen, dat verhaal. Want het was de baas van de NSB in Groesbeek. En pa werd verliefd op Lena, de dochter van deze meneer Kersten. En dat is uitgegaan. Of pa heeft het uitgemaakt, of dat vertelt de overlevering niet. Maar hij kwam in ieder geval terug naar Venlo. Ging via de bemiddeling van opa naar Weert. Kwam terecht bij de familie Dorsers. Ging werken bij de economische controledienst. Een soort onderdivisie van de douane die op smokkel moesten toezien, geloof ik. En deze meneer Dorsers is de baas van het Nationaal Verzet afdeling Limburg. En pap die heeft zijn NSB-verleden opgebiecht. Zo blijkt uit een brief die we hebben gevonden. Die ook in het Nationaal Archief lag. En die is hem niet gaan uitschelden, maar die heeft gezegd, nou, dan kun je een hoop goed maken. We gaan even nog een stap terug. Jij hoort dus op een gegeven moment voor het eerst vader en NSB vage geruchten, dingen die niet duidelijk zijn. Dat meisje op wie hij verliefd was, wat was dat voor meisje? Dat meisje wie haar vader bij de NSB zat? Weten wij helemaal niets van. We kennen het alleen van een foto, van een paar foto's die we hebben. Een nondescript, zwartharig meisje die Lena heette. Die vader van die Lena, wat weten we daarvan? Dat was de baas van de NSB in Groesbeek. Ja. En die hadden dus een zaaltje. Die hadden een café, hotel, pension, restaurant, Kersten. En daar waren bijeenkomsten van de NSB. En daar, mijn vader ging bij de NSB omdat hij verliefd was op dat meisje. Maar waarschijnlijk ook omdat er een NSB amusementsorkest was. En pa was heel muzikaal. Zijn de dingen toch zo. Ja, ongelooflijk. En die speelde heel mooi viool, accordeon, piano. Kon heel goed zingen. Kon dirigeren, had daar cursussen voor gedaan. En dacht, ze zoeken een dirigent. Hallo, hier ben ik. Ja, dus in eerste instantie loopt het via die verliefdheid. Ja. Op dat meisje op Lena. Hij denkt, nou ja, weet je wat, NSB. Welk jaar des heren schrijven wij? We schrijven 1940. Wat wisten mensen als je vader toen van Duitsland? We wisten dat. Want hij heeft aan de grens gezeten. Hij heeft misschien nog wel de eerste Duitsers zien binnenkomen in Groesbeek. Is gevangen genomen. Heeft in een krijgsgevangenenkamp gezeten. Dat zit niet in de voorstelling. In Lückenwalde, in de buurt van Berlijn. Ja, even in slow motion. Die Duitsers komen binnen. Die komen binnen. Jouw vader heeft ze binnen zien komen. Ja. Ze zijn gevangen genomen daar op die grenspost. Die militairen. Die zijn gevankelijk meegevoerd naar een groter kamp van de Duitsers. Daar werd al flauwekul gemaakt met executie en zo. Dat was al een toestand. En toen zijn zij, dat clubje, ik geloof dat er 11 waren militairen die ze uit die grenspost hebben weggehaald, die zijn allemaal naar Lückenwalde gebracht bij Berlijn. Dat wil zeggen dat jouw vader op die manier best wel meekreeg waar die Duitsers mee bezig waren. Al wisten we van Auschwitz, laat dat even helder zijn. Ja. Nog nul. Helemaal niets. Dat was ook nog niet begonnen. Nee. Noem het allemaal maar op. Maar hij wist wel, this is serious business, die Duitsers. Ja. Niettemin ging hij bij de NSB'er in 40, toen hij op dat meisje verliefd was geworden. Wat deed dat met jou, dat besef? Dat hij heel goed wist waar de Duitsers in de kern mee bezig waren en toch bij de NSB ging? Daar heb ik eigenlijk niet zo over nagedacht. Doe eens. Ik was bij de... Je weet niet waar je naartoe gaat met verborgen verleden. Dus ja, want zo is het gegaan. Ik dacht, nou gaan we de gehele geschiedenis terug en dan gaan we toch ontdekken dat wij allemaal afstammen van Karel V. Maar ze waren niet verder gekomen in het verleden van pa, want dat was natuurlijk hoog interessant. Maar komen we zo, pa had bij de NSB gezeten, dus er valt zo'n dossier op tafel. Die juffrouw van het Nationaal Archief slaat de eerste bladzijde open en ik zie meteen de driehoek van de NSB, de naam van mijn vader. En ik herken meteen het handschrift van mijn vader, wat bijna kalligrafisch is. Ja, en nogmaals, je vader wist op dat moment wat im Grunde de Duitse leer op dat moment voorstelde. Wat deed het jou om te beseffen dat je vader ondanks die kennis die stap naar de NSB had gezet? Ja, ik weet dat die mevrouw dat ding opensloeg en dat het bloed mee... Het bloed zakte weg, maar ik was... Ja, en wat deed het mij? Ik kan niet in zijn ziel en in zijn hoofd ook niet in een retrospectief kijken. Ik weet niet wat het hem deed en wat hem dreef. Nee, dat weet ik bij God. Want voor alle duidelijkheid, wanneer overleed hij? In 1975. Ja. Toen was ik 21. En wist je van dit alles? Niente. Niente, nee. Wat zou je hem hebben gevraagd, Huub? Nou, dat. Wat jij mij nu vraagt. Maar wat zou je hem dan hebben voorgelegd aan vraag? Of hij, nou ja, dat begint natuurlijk met of hij ooit geweten heeft waar die op instapte. En of dat alleen die verliefdheid was, of dat er in de grondbeginselen van de NSB ook idealen waren die hij helemaal niet zo slecht vond, die hij onderschreef. Dat weten we niet. Hij is ook bij een film geweest. En of dat nou Joet Zuus was of iets van Leni Riefenstahl, dat weet ik niet. Maar daar werden filmpjes vertoond, propagandafilms. Dus, nou ja, dat zou dan daarover... Die vragen. Dan komt op een gegeven moment het verzoek, je memoreert het al, van het programma Verborgen Verleden, hè, om daaraan mee te werken. En op dat moment, weet je, herhaal het maar, eigenlijk nul. Nee. Je weet dus filmploeg, kom bij je thuis, film je daar. Neem paspoort mee. Je weet dat je een week van huis gaat. Dat hebben ze van tevoren gezegd. Je weet dat je een week van huis gaat. Waar gaan we naartoe? Ja, stap maar in de auto. Regisseur gaat naast je zitten. Cameraman achterin. Zeg, waar naartoe? Ja, rij maar de snelweg op. En waar gaan we? Richting Den Haag. Oké. Komen hier eraf. Richting Wassenaar. Ik toets het adres en dan gaan we links en rechts denken. Nou, op een parkeerplaats, we stappen uit de auto. Ik zeg, waar gaan we naartoe? Ga je zien. Dus ze vertellen je gewoon helemaal niks. En op een zeker moment zie ik Nationaal Archief. Wacht even. Okay. Nationaal Archief, we weten, daar ligt over het algemeen weinig goeds opgeslagen over Nederlanders. Nee. Er is sterker nog, jij zit ook in het Nationaal Archief. Wij allemaal hier aanwezig zijn ingeschreven in het Nationaal Archief. Als er niets met je aan de hand is, dan ben je daar ingeschreven. Punt. Is er iets in de familie, zoals in mijn geval, pa bij de NSB, dan? Ja. Mag een Nederlander, juist omdat het lang niet altijd iets goeds is wat daar vermeld staat over mensen, niet zomaar toegang krijgen tot dat Nationaal Archief. En de betrokkenen moet het normaal gesproken aanvragen. In dit geval had de redactie van dat tv-programma, gedaan. Hoe waren ze erin geslaagd om daar binnen te komen? Want alle rolluiken gaan normaal gesproken naar beneden als niet de persoon in kwestie het aanvraagt. Ja. Ze moeten dus een soort van contract hebben met het programma, zou ik vermoeden. Ze hadden bijvoorbeeld ook ontdekt dat in de lijn van Ma, dat ik terugga en familie ben van Chantal Jansen en Jo Koenen, Slans bouwmeester. Zou ook leuk zijn geweest. Zou ook leuk zijn geweest. Godfried Bomans zit in de familielijn. Ben Verbong, filmregisseur. Dus ja, een soort... Alle kans om een gezellige uitzending alle te maken. Alle kans om een gezellige uitzending. Maar dit pikte ze eruit. En daar zat jij. Ja, en daar zat ik. Met dat dossier. Nou, ik was nog geen 3 minuten binnen. En toen kwam dat dossier. En toen... Ja, ik heb me nog nooit zo beroerd gevoeld, geloof ik. Door een mededeling. Ik dacht, ik ga toch nu niet meemaken dat pap ook nog 10 Joden heeft verraden, aangegeven, dat die zijn gedeporteerd naar een kamp. En ik dacht, dat ga ik niet meer, dat kan niet waar zijn. Hoe verliep die ontdekkingsreis verder? Wat stelde je vast over de gebeurtenissen na dat NSB-lidmaatschap van je vader? Hoe lang dat had geduurd, enzovoort? Ja, dat heeft 13 maanden geduurd. Toen opa is in tussentijd naar Groesbeek gegaan zonder dat pa het wist. Heeft daar gezien waar die zat en bij welke partij die zat. Pa is in die 13 maanden niet thuis geweest op verlof, want opa en oma hebben geweigerd om hem te ontvangen met dat meisje. Dat wilden ze niet, omdat ze wisten dat ze de dochter van die NSB'er was. Ja. En na 13 maanden, en dat is dus ook door de invloed van opa, heeft hij zijn dwaling ingezien of die verkering is uitgegaan. Dat weten we niet. Hij is in ieder geval teruggekomen naar Venlo. En via die bemiddeling, wat ik je net vertelde, bij de ECD terechtgekomen in Weert. Ja. Dat is allemaal gedocumenteerd bij dat Nationaal Archief. Ja. Nou, heeft jouw opa op een gegeven moment aan een onderzoekscommissie na de oorlog uitleg gegeven over hoe hij stond tegenover jouw vader en zijn liefde voor Lena. Misschien even een fragmentje uit Verborgen Verleden. Ja. Tevoren was ik dit is interessant. Tevoren was ik zonder voorafgaand bericht naar Groesbeek getogen. Dus opa is vanuit Venlo naar Groesbeek getogen. Mijn hemel. Om polshoogte te nemen omtrent verblijf, et cetera, van mijn zoon. Vandaar onze weigering en verzet tegen die verkering. Gevolgen, Jozef komt zelden meer met verlof. Ruim 13 maanden is hij daar op hol geweest en zodoende ook bij die partij, de NSB, terechtgekomen. Omstreeks november 1941 heeft hij aan ons ouders... vergiffenis gevraagd om te mogen terugkeren zonder liefje. Wat door ons direct met vreugde werd geaccepteerd. Daar zat jij, je emoties, mag ik het zo zeggen, niet bepaald te acteren. Nee, daar kun je helemaal niks aan acteren. Nee, dat gaat niet. Nee, ik was echt... Dat was echt een mokerslag. Ik heb na die week verborgen verleden heb ik thuis verteld dat ik voelde me alsof ik 3 speelfilms achter elkaar had gedraaid. Ja. Jouw vader zat dus 13 maanden bij die NSB. En in de voorstelling die ik zag in Beverwijk op een zaterdagavond vertel je met begrijpelijke trots dat hij uiteindelijk langer in het verzet heeft gezeten. Ja. Hoe is dat gegaan? Nou, hij heeft dus bij die familie Dorsters in huis gewoond. Hij heeft zijn NSB... Die foute familie? Nee, dat was de goede familie. Dat was de familie van het Nationaal Verzet. Sorry. Ja. Want de foute familie is de familie Kersten. En zo kwam hij inderdaad. Zo komt hij bij dat verzet. Kun je een hoop goed maken. En na de oorlog is hij dus gearresteerd. Heeft hij 9 maanden in de bak gezeten. 6 of 9 maanden, ben ik kwijt. En hebben ze dus onderzoek gedaan. En hebben ze al die brieven moeten krijgen van alle mensen die zeiden... nee, hij was een goede vaderlander. Hij is met mij sabotageactie hier. Er is zeker 7 keer op hem geschoten. Het is een wonder dat hij nog leeft. Hij heeft een voorbeeldig, dapper verzetsheld getoond. En, ja. Maar al die brieven verzamelen van al die mensen die hem kenden uit het verzet... ja, dat heeft dus 9 maanden geduurd. En dat betekent 9 maanden van stikonzekerheid. Ja, in de bak. Ja, en vast. En eigenlijk op het rooster liggen, gegrild worden. Mm-hmm. Hoe is jouw vader er in Gods hemelsnaam in geslaagd... om daar later zijn mond over te houden? Ja, dat vragen wij ons natuurlijk allemaal af, hè? Dat vragen we ons allemaal af. Dat is zo gek. Ik heb een deel in mij... dat komt ook door de opvoeding... accepteert gewoon geen enkele onrechtvaardigheid. Ik heb het op filmset bijvoorbeeld 1 keer meegemaakt... dat een opnameleider naar beneden... en daar ben ik helemaal allergisch voor... naar beneden zit... ik zei, nog één keer doen... ik trek je kop eraf. Echt, je bent zeker 5 weken geen opnameleider. Goed begrepen, niet doen. Als er iets is, naar mij komen... maar mij krijg je een grote bek terug... maar niet hier naar beneden naar iemand die toch al niks verdient. Nou ja, zo. Daar hoef je bij mij geen kwartje voor drink te gooien. Dat komt gewoon vanzelf. Ik kreeg mijn eerste salaris met Matthijs van Heiningen. Ik zei tegen hem, als ik mijn centen niet krijg... hoef je de deur niet open te maken, dan loop ik het dwars daarheen. Toen was ik 61 kilo en kwam net van de toneelschool. Ik had er niks gedaan. Oké, je hebt het niet van een vreemde. maar die vader, die hield dus jarenlang zijn mond. Nou was het een hele kleine gemeenschap tegen. Ja. En Groesbeek lag allemaal niet ontstellend ver weg. Nee. Hoe kan het nou dat eigenlijk... niet alleen je vader erover zweeg... maar ook allerlei mensen eromheen die ervan moeten hebben geweten. Ja, geen idee. Dat kan ik je niet vertellen. Ben Verbon, filmregisseur, die heeft mij verteld een paar weken geleden... dat zijn vader, die journalist was bij de plaatselijke krant, Sjaak... dat die wist van het NSB-verleden van pap. Hm. Maar die wist ook dat het zo was afgelopen. Zoals het is afgelopen. Ja. En zei, zeg maar niks tegen Huub, want het loopt goed af. En hoe dat afliep, dat hebben we later ontdekt. Heb je enig idee wat je moeder ervan te weten is gekomen? Nee, geen enkel idee. Dus het zou ook een goed bewaard geheim van je vader kunnen zijn geweest... tegenover de liefde van zijn leven. Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. En dan zou het ook nog zo kunnen zijn dat hij overleed toen hij 62 was... dat hij dacht, nou, de jongste is nu 21, of is 19, Peter. Huub is 21, Marie-José is de oudste, is 27. Wacht maar, over 3 jaar ben ik met pensioen. En dan ga ik dat eens opdissen. Ik heb geen, dat is speculatie, dat weet ik niet. Wat wilde je toen je dit alles verbond hè, met dat thema familie... Hè, voor deze nieuwe voorstelling? Nou, ik wilde vooral... ik wilde het allemaal bespreken. De hele Tweede Wereldoorlog, het thema familie en nog een paar dingen. Nee, precies, dat. En dan kom je bij de klasse van Jan Beuving. En ook bij de die klasse... Die deel van de tekst geschreven. Ja, die heeft alle teksten geschreven, alle liedjes. Mijn oudste broer zei... het is net alsof hij 40 jaar bij ons in huis heeft gewoond. En Elisabeth Kooltof, samen met Gabrière... Die hebben die teksten dan ook nog eens zo gedraaid... en dramaturgisch anders achter elkaar gezet... dan Jan ze had geschreven op bij Vlagen. Dat het gewoon dit is geworden wat het nu is. En, Maar je zal niet gelijk zijn gestart met het idee, nou laat ik het NSB-verleden van mijn vader nou eens even meer dan 50% van die voorstelling laten beslaan. Nee. Want familie was een thema dat op zichzelf natuurlijk al, ja daar kon je een stadion mee vullen, wekenlang. Ja, wekenlang. En ik kon trouwens ook met alles wat er niet in de voorstelling zit, had ik nog 2 voorstellingen kunnen vullen. Dat een tante en een oom gewoon, die hadden waarschijnlijk aan papa en mam 250 gulden geleend. En die werden niet snel genoeg terugbetaald. Die stuurden de deurwaarder. Dus we hebben 3-4 jaar geleden een briefje ook teruggevonden met de inboedel van het huis. Ja. Een woonhuis annex winkel. Met alles wat het waard was. Dat was 147 gulden, 64 geloof ik. Waarvan 75 gulden voor de piano van pap. Dus heb je ongeveer een idee. Ja. Nou, kennen we natuurlijk allemaal het mechanisme dat als je een particulier verhaal maar goed vertelt, en dat doe je, dat het universeel wordt. Ja. Hè? O, paradox. Ja. Maar dit is een heel specifiek particulier verhaal, hè? Ja. Met dat hele NSB-gedoe en zo. Hoe heb je daarmee zitten, Hannes, om dit particuliere verhaal universeel te maken voor het thema familie? Nou, als je het gewoon vertelt zoals het is, zoals ik het doe nu, dan blijkt, ja, ik heb nog nooit zoveel reactie gehad na een voorstelling. Er komen gewoon mensen voor me staan, die beginnen gewoon keihard te huilen. En zeggen, wij waren thuis met 8 kinderen, vorige week een vrouw. En ik heb nooit een ei over de bol gehad. Ik ben helemaal nooit aangeraakt, nooit een aanmoediging gehad, nooit iemand. Wat jij ook vertelt, hè, aanraken van je, was eigenlijk. Ja, dat was bij ons een man van 87 uit Oldenzaal. Mijn vader bekende op zijn sterfbed dat hij een Joodse familie had geweigerd. En die zijn afgevoerd, die zijn vergast. Hij zei, daar heb ik mijn hele leven, 57 jaar, elke dag, tot en met nu. En uw voorstelling gaf mij zoveel soelaas. Mm-hmm. Mensen die naar me toe komen, een vrouw die tegen me zei, ik heb net aan mijn man verteld dat mijn papa ook bij de NSB zat. Ik ben 40 jaar getrouwd. Net. Ja. In de pauze van jouw voorstelling. Nee, na afloop van de voorstelling. Ja. Dus hoe zo'n dorpsverhaal toch dan gewoon heel erg universeel wordt, dan maakt het niks uit of je uit Tegelen komt of uit Montana of uit Shanghai. Dan blijkt het dus toch voor. Ja. Ja, ik merk gewoon al sowieso aan de zaal dat het heel erg binnenkomt. En wat voor vragen leverde het nou voor jou zelf op? Want kijk, wat je al weet en wat je eerder hebt ontdekt en op een rij zit en zo, dat is één ding, dat is allemaal heel leuk en aardig. Maar mm-hmm. als je iets schept, dat hoef ik jou niet te vertellen, dan is misschien wel het allerinteressantste hoe je zelf aan het denken en aan het voelen wordt gezet. Ja. Hoe ben jij aan het denken en aan het voelen gezet zelf door dit thema familie? Ik had al langer het idee dat ik een soort de stalletje of een soort altaar wilde maken voor die twee mensen die zich alles ontzegd hebben. Je ouders, ja. Mijn ouders. Dat was gewoon het plan. En dat was al ruim voor verborgen verleden. Dat het echt, ja, goed. Mijn moeder, kinderen in de klas, wist ik, want die kinderen zaten later gek genoeg bij mij in de klas, op de MAVO. Die gewoon bij de schoolbel 's middags om 4 uur voor lessenaartje gingen staan. En dan zei mevrouw Stapel, mogen wij straks met u mee naar huis? Want bij ons is het niet leuk. Kinderen kwamen ongewassen naar school, zonder eten, zonder. Dus ja, ik zeg in de voorstelling, mijn moeder is mijn heilige en mijn vader is mijn held. En dat is. Oké, maar de vraag was, wat deed jou zelf knerpen en knersen dat, onder je schedeldak? Dat heldendom. Daarover nadenkend en terugdenken aan het gevoel wat ik had bij hen allebei. Ik dacht, daar moet ik iets mee. Ik moet daar gewoon een groot altaar voor. Ja. Want omdat dat is bijna, ik weet niet of het een uitstervende mensensoort was, maar het is in elk geval een hele zeldzame mensensoort. Mensen die zich gewoon, in dit geval voor de kinderen, alles ontzeggen. Gelukkig is ook een uitstervende mensensoort dat ouders hun kinderen niet aanraken. Ja. In dat opzicht verandert het nodig natuurlijk. Ja. De wereld buiten het Mediapark. Het nieuws, Jan van de Putten. NPO Radio 1. President Erdogan heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd. In heel Turkije hangt de vlag half stok. En ook op Turkse diplomatieke posten in het buitenland. Het dodental na de aardbevingen en in Turkije en Syrië is opgelopen tot boven de 2600. Vanuit veel landen is hulp onderweg. Vanuit Nederland zijn 65 reddingswerkers en 8 hulphonden vertrokken vanaf vliegbasis Eindhoven. Straks vertrekt er ook een toestel met spullen. Minister Ollongren van Defensie meldt dat Nederland tot nu toe 1 miljard euro aan militaire steun heeft gegeven aan Oekraïne. Een deel van dat bedrag krijgt Nederland terug van de EU. Het vertrouwen in de politiek en in de centrale bank is de laatste tijd gedaald, zegt de Nederlandse bank na onderzoek. En dat komt door de sterk gestegen prijzen van energie en voedsel. En de Amerikaanse kustwacht is nog altijd op zoek naar de Chinese ballon die zaterdag uit de lucht werd geschoten. Voor de kust van South Carolina is een veiligheidszone ingesteld waar de scheepvaart niet mag komen. Kunststof. Ja, van maandag tot donderdag over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media met vanavond als gast Huub Stapel. En hij maakte een voorstelling, positief gerecenseerd in de Volkskrant, Huub, ja, over het thema familie. Dan net even in het nieuws, vertrouwen in de politiek verder gedaald. Zou ex-minister Cora van Nieuwenhoven naar je voorstelling komen kijken? Ik denk het niet. Nou ja, waarom niet? Ja, omdat het een leugenachtige mevrouw is die niet in de haak is. Ik bedoel, ze wist gewoon, het was dat het bij wet en zelfs bij Europese wet verboden was om te gaan lobbyen in een sector die op haar oude beleidsterrein actief is. Ze kon nu ook nergens meer binnen. Ze zit nergens meer bij. Na 19 september is dat besloten. Ja, het was een. Recapituleren. Ik heb in een talkshow heb ik nogal gefulmineerd tegen het feit dat ze dat had gedaan. Nou, zat de schuimbekken. Ja, ik zat echt de schuimbekken. Want ik kan daar heel slecht tegen. En ik kan er ook heel slecht tegen als een hele fractie die allemaal staat te zwaaien met zakdoekjes en de verpleging is allemaal zo fantastisch. Als die gewoon en masse uit de kamer lopen op het moment dat er gestemd moet worden over een futiele loonsverhoging. En er zit tegenover mij een mevrouw die 2,5 ton verdient voor 2,5 dag in de week werk. Voor doing. Nou, zeg het eens. Weinig. Ja. In ieder geval in jouw. Ja, dus de volgende ochtend om 7:45 werd ik gebeld door Pieter Omtzigt. Die zei, ja, je hebt van A tot Z gelijk. En ze heeft van A tot Z zitten jokkenbrokken. Mooi woord, jokkenbrokken. Ik zei, ja, en nu? Hij zei, ik stuur je wel een rapport. Dus dat had ik dezelfde dag nog, waarin dat staat. En ik en Laurens Dassen van Volt, wij gaan vragen stellen 19 september. En dan zullen we wel eens zien hoe dat schip te water gaat. Nou, dat schip is goed te water gegaan, want ze mag nergens maar bij zitten. Mm-hmm. Dus ze krijgt nu voor helemaal niks doen, centen. Nee, maar het is, kijk, als je zegt het vertrouwen in de politiek. Ja, dan kan je er niet meer tussen komen bij UP. Nee, want dan gaat vertrouwen in de politiek trots al los. Ja, godverdomme, maar dat is toch zo? Dan als je dit soort leugenachtigheid bij voortduring meemaakt, gedrijven. Het is één grote draaikont. Dan is het toch niet gek dat mensen zich afkeren van de politiek? Nee, maar nou zit ik te kijken daar in Beverwijk op zo'n fijne zaterdagavond. Een kopje koffie onder handbereik en zo. Nou, een voorstelling over familie. Met een heel belangrijke component over het NSB-verleden van jouw vader. En dat is allemaal heel leerzaam en onderhoudend. En dan krijg ik ineens een gekwadrateerde tirade van Huub Stapel over me heen, over die Cora. Ja. Vanwaar dat je zo fel en minutenlang tegen haar van leer trekt. Tegen Cora, tegen de politiek, tegen de overheid in het algemeen. Grootverdieners, voetbalsupporters. al je bête noire pareren voorbij, ja, zeker. Ja. Maar van waar dat je dacht van nou, in deze mooie, genuanceerde, empathische voorstelling ga ik ook eens even van leer trekken? Ja, omdat ik dat toch even wilde doen. Ja, maar waarom is dat? Ja, vraag? Waarom is dat? Ja, omdat je de zoon bent van ouders die hun hele leven zijn opgelicht. Die achteraan in de kerk zaten. Omdat de banken voor in de kerk waren gekocht door de grote fabrikantenfamilies. Die je vervolgens met de nek aankeken. Ja, ik kan daar buiten gewoon slecht tegen. Ik kan er heel zijn. Ja, maar goed, je hebt een regisseur en die heeft misschien wel gezegd, ja, Huub, wacht even, de thema's, hè, die zijn, Huub, ik breng het toch even onder je aandacht. Ja. Familie, NSB, geworstel met ethiek, armoede. Heeft zo'n regisseur gezegd, je zou kunnen denken over dosering? Ze ging veel harder. Ging het volume op 140. Want daar heb ik natuurlijk van doorgeleerd. Je hebt genoten, hè? Je moet echt de time of your life hebben gehad, natuurlijk. En toen zei ze... Nee, het moet de woede moet ook... Je hoeft er alleen maar dood te trappen. Dat is alles. Ja, verder maar niks. Hij moet ook gekaderd en ingedingest worden, ingedikt. En je moet hem binnenhouden. Dat is veel sterker dan gas geven. Nou, dat is niet gelukt. Jawel, want zij vindt dit ingehouden... Oh, dat ook. Okay. Zij vindt dit ingehouden woede. All right, ja. Ze is ook een hele goede regisseur, Lisbeth. Ja. Even haar achternaam erbij is misschien tof. Ja, toch ook wel fijn voor het publiek. Ja, er zit natuurlijk ook heel veel boosheid richting... Laten we zeggen, het geld. Hè. Mensen met het geld. En dat is begrijpelijk gegeven het feit dat die nagel er niet was om jullie kont mee te krabben in de tijd. Mm-hmm. Wat zou je nou eigenlijk willen dat er zou gebeuren? Hoe zou deze kunst kunnen bijdragen aan een maatschappelijke verandering? Goh. Want je wil iets. Je pepert dit Jan en allemaal in omwille van iets. Nou, wil het toeval dat ik natuurlijk nu in een positie ben dat ik zelf niet onwelstandig ben. En een beetje kan. Wil je miljonair? Nee. Dat net niet? Nee, maar als je alles bij elkaar gaat tellen, wel, natuurlijk. Huis. Ja. Huis en van alles en nog wat. Maar ja, scheiding en wat wil je op zich doen. Ja, precies. Maar, dan was ik het wel ruim geweest, ja. Maar dat is verder helemaal niet belangrijk. Ik had liever, want dat heb ik ook tegen mam gezegd, toen ik eenmaal mijn eerste salaris van de lift had. De film van Dick Maas. Ik zei, mam, kom, we gaan naar New York en we gaan de wereld over. Ze zei, nee, laat me maar toe. Dus toen ik het kon doen, toen hoefde het niet meer. En waar komt die woede van? Ja, wij zijn gewoon opgevoed met een heel groot rechtvaardigheidsgevoel. Ja. En ik ging met pa vaak mee als hij naar klanten ging... Om op te schrijven wat ze nodig hadden aan snoep. En wij kwamen echt in achterbuurten. Daar kreeg je koffie. Daar had dan één boon van ergens in de buurt van een kopje gestaan. Maar dat was gewoon niet te zuipen. En je kwam ook bij hele chique families. Bij de burgemeester, bij Diebe. En dan kreeg je dus echt een hele mooie kop koffie. En pap heeft nooit ergens iets gezegd over... Daarover dat moment. Dat is al heel bijzonder. Ik zou zeggen, niet te zuipen. Pap heeft ze daar altijd ver van gehouden. Nou, heet het in het persbericht. Hè? Huub Stapel is terug. De man die Mars en Venus genadeloos langs de meetlat van het leven legde. En het huwelijk tot op het bot ontleden. Wijdt zich nu aan het grote onderwerp familie. Hè? Nou, dat is dus altijd jouw manier van opereren geweest. Hè? Erin durven kleunen. Ja. In hoeverre heb je dat nou ook gedaan als het ging om de thema's die nu... heel erg talk of the town zijn. Hè? Black Lives Matter, Me Too, al dat soort dingen. Bijvoorbeeld op sets met regisseurs en dergelijke. Wat heb je op dat punt gedaan in het verleden? Ik heb me altijd keurig gedragen. Nee, ik bedoel niet of jij met je tegels... In hoeverre heb je gezegd, hey, jongens, de manier waarop we hier werken kan beter. Heb je die woede met andere woorden ook aangewend voor dat soort situaties? Nee, ik heb nooit gezegd van je zou je daar niet een zwarte acteur voor nemen of zou je daar niet ik heb me nooit met casting bemoeid. Ik heb wel altijd iedereen goed en gelijkaardig behandeld, maar ik heb me nooit geroepen gevoeld om te zeggen, ja, maar dat moet een. Ja, omdat wil je legt heel duidelijk, hè, in die talkshows waar je regelmatig zit en dan heb je deze voorstelling engagement aan de dag. Ja. Wat heeft je dan in de weg gestaan om dat in je vak in het verleden Dat weet ik niet zo goed. Ik heb bijvoorbeeld wel met Marcel Hensema Wet en Waan gespeeld, waren we een homoseksueel stel. En ik kreeg, weet ik nog tamelijk goed, een berichtje van Paul de Leeuw. Hè, eindelijk een homoseksueel stel op televisie dat niet loopt, de hele dag loopt te kirren en te gillen. En mekaars kont te knijpen. Eindelijk een volwassen homoseksuele relatie op tv. Nou, ik vraag ernaar, omdat het me zo opvalt, ook van mezelf, zeg ik er onmiddellijk bij, ook van het journaille, dat we zo lang hebben gewacht met het aansnijden van dat soort dingen. Dat we overvallen moesten worden door anderen die ons daarop attendeerden. Mm-hmm. Hoe komt dat? Mm-hmm. Wij zijn journalisten, we zijn kunstenaars, wij wilden toch de avant-garde zijn en waarom pakken we er zo achteraan? Ja. Help me out, Huub. Help me out. Dat zou ik je heel graag willen vertellen, maar ik heb geen idee. Denk eens hard het op. Het is gewoon echt helemaal nooit in me opgekomen om... We gaan terug. Ik zou ooit gaan spelen bij de Internationale Nieuwe Scène. Internationale Nieuwe Scène, waar ook onder andere Jan de Cler bij zat. Die stonden aan, acteur. Fantastisch Belgisch acteur. Die stonden aan fabriekspoorten en die probeerden de arbeiders op te stoten in de vaart naar volkeren, ze mondig te maken, ze te verleiden tot staking als dat nodig was wegens te weinig salaris. En dan had ik natuurlijk een heel andere carrière gehad. Maar terwijl ik daar bij zou gaan, werd ik gevraagd voor de totale tegenkant, Mary Dresselhuis, Harold en Maud. Een gezellige, glimlach op de gelaten tekenende voorstelling. Ja. En toen heb ik gebeld met Hilde Uiterlinde van de Nieuwe Scène. Die zei, ja, maar Huub, als jij kunt werken met Mary Dresselhuis en Guus Hermes doet de regie en Ina van Vaassen zit erin en René Zout, dan moet jij dat onmiddellijk doen. Dat is een kans in eigen land, dat kunnen wij u nooit bieden. Maar je zult andere mogelijkheden hebben gehad om de poeplap van je engagement te trekken? Niet heel vaak. Ik vraag inderdaad, omdat het zo pittig staat en op zichzelf met die thema's ook terecht is geweest. Mm-hmm. Mars en Venus genadeloos langs de meetlat. Het huwelijk tot op het bot ontleed. En nu dit engagement in deze voorstelling met Cor van Nieuwhuizen, die de zweep over erheen krijgt. Wat ontbrak er dan waardoor je dat daar in die eigen werksituaties niet te goed kon, of wilde, of durfde, of wat dan ook. Ja, nu je het zegt, vraag ik me af. Ik heb mijn engagement altijd heel dichtbij gezocht. Ik heb altijd proberen te werken naar hoe ik ben opgevoed. Dat staat ook zo meteen op dat tegeltje. Er is nu een boek van Marja Massouni. Dat heet What the Fuck? Over misstanden bij het tv en film. Ben je een beetje pissig over, geloof ik, hè? Nou, ze heeft mij het boek gestuurd. En bij het laatste afscheid heeft ze gezegd, ik hoop snel weer met je te werken. Vervolgens is er 4 jaar overheen gegaan en opeens is er het boek. En daar staan te veel onjuistheden in, die ook echt onjuist zijn. Voor alle duidelijkheid, zij beschrijft onder andere wat? Ze beschrijft een misstand met een zekere Henk. Dat is een pseudoniem. Nou, ik heet Huub, dus daar was ik al heel pissig over. Ja, en die misstand zou zijn? En die misstand zou zijn dat Henk haar op de set van Flikker Rotterdam heeft geïntimideerd. Dat kan best, niet seksueel, maar weet je, downplayen en wat. Op de billen getikt, geslagen. Op de billen getikt. Dan is er opeens ook een foto waarin zij lepeltje ligt op de set met Henk. Er zijn allemaal brieven bij de producent. Nou, dat beschrijft zij. Waarin zij boek. Beschrijft dat het veel beter gaat op de set na een gesprek met Henk en de producent en haar. En jij dacht, die Henk, dat lijkt Huub Stapel als je het neerzet. Als je iemand Henk noemt en ik heet Huub, dan is het waar ook eens is vuur. En ik heb haar dus gebeld, ik kreeg haar niet aan de telefoon. Ik heb vervolgens de bij gebeld. En daar kreeg ik de uitgeverij gebeld. En help me out, zeg. Ik ben het niet. Zou je even het voor me op willen nemen? Nou, dat zit er niet in. Ik zeg, ik gun iedereen zijn artistieke vrijheid. Maar als dit betekent dat mijn zeer zorgvuldig opgebouwde 41-jarige carrière naar de galamiezen gaat, dan krijg je want hem daar echt. Daar was je oprecht bang voor? Nou, nee, daar was ik niet bang voor, want ik heb niks gedaan. Ik heb ook helemaal niks te verbergen. Maar, nee, maar alleen al dat je ervan verdacht zou kunnen worden. Ja, dan. Daar was ik helemaal niet van gediend. Dat vond ik echt onzin. Nou, dan staat er bijvoorbeeld, nou ja, en dit hoor ik van een regisseuse waarmee ze heeft gewerkt en waarmee ze ook de Emmy heeft gewonnen. Ik ga de naam niet noemen, maar die is tamelijk simpel op te zoeken. En die regisseuse zegt, die hele tijdlijn in dat boek, daar klopt gewoon geen zak van. Daar klopt helemaal niets van. Zij beschrijft in het boek dat ze naar de Emmy Awards gaat en dat ze daar Steven Spielberg en Susan Sarandon, meen ik, in de ogen kijkt. En de regisseur zegt tegen mij, ik was erbij. We liepen gewoon door een betonnen gang. En achterin stond een tafel. Er stonden 3 mensen achter. Die drukten ons die Emmy in de hand. En zeiden toedeloe en de groeten. Ja. Dus die is er helemaal geen sprake van geweest. Dus, nou ja, de fabel en fictie en realiteit lopen. Ja, we hadden het er over. En ik hou niet zo van fabuleren. Nee, we hadden het over, wat zet je op de bühne? Wat doe je zelf? En hoe neem je jezelf ook de maatstaf? Hoe kritisch ben je zelf bijvoorbeeld geweest? Als je nou kijkt naar de persoon Huub Stapel, wat is bijvoorbeeld in persoonlijk opzicht een les die je hebt geleerd? Dat je dacht, auw, maar dat gaat me niet opnieuw overkomen. Hier steek ik iets van op. Heb je even. Dat zijn er natuurlijk een heleboel. Maar ik kreeg op school les van een man die uit Tsjechië kwam. Ik kan zijn naam ook niet noemen. Maar die vond dat alle vrouwen wilden neuken. En die zat ook de hele dag aan die meiden en zo. En ja, nou ja, goed. Ik ging later lesgeven en ik dacht... En ik heb ze allemaal lesgegeven. De Sylvie Meijs en de Touria Oets en de Nicoletjes van Dam en de Chantal Janssens. En de een nog knapper dan de ander. Ik dacht, ik moet minstens een meter afstand houden. Van allemaal. Want ik wil, en dat was lang voor Me Too en voor deze hele storm. Maar dat was wel een hele, hele belangrijke les. En ik heb daar nog vaak aan gedacht toen het misging met de acteurs die ook op toneelscholen... En als het gaat om iets waarvan je zegt van ja, dat had ik anders of beter moeten doen, wat komt er dan op je netvlies? Dan komt er een hele lange stilte. Dan zou ik alleen maar kunnen verzinnen dat ik misschien... hoewel ik nu heel gelukkig ben met Annemiek... dat ik mijn huwelijk iets anders had moeten inrichten... waardoor eerder aan de oppervlakte... Met Rezi. Ja. Waardoor eerder aan de oppervlakte kwam... wat later aan de oppervlakte kwam... waar ik gedeeltelijk geen schuld aan had. Nee, want het takes two to tango. Ja. Jullie waren, wat is het, 42 jaar samen. Ja. Wat leerde je over Huub Stapel? Op, in die fase kijk je in de spiegel, toch? Ja. Wat stak je over hem op? Nou, ik stak over hem op dat ik op momenten ook een oester ben. En naar binnen geslagen ben en geïmplodeerd ben en niet... Je refereert nu aan je vader, die ook dat naar binnen gekeerde had. Ja. In ieder geval in dat hele belangrijke NSB-verhaal. Dat is dus heel gek, hè? Dat is dus heel gek. Over familie gesproken? Over familie gesproken. En omdat je het straks had over voelen en denken... zit ik nu ook te denken aan hoe heb ik dat bij de kinderen... Ik heb twee zonen. Mm-hmm. En ik ben inmiddels opa sinds 2 jaar. Hoe heb ik dat op de kinderen overgebracht? En? Ja, we hebben een aantal jaar geleden met ze gezeten, Rezi en ik. En toen hebben we ze gevraagd... Vinden jullie eigenlijk dat je een leuke jeugd hebt gehad? Echt waar, wat een mooie sessie. Ja. Jullie hebben dat echt gewoon zo gevraagd aan de tafel. Kinderen. Vertel maar. Ja, niet via de grapevine dingen horen, in mekaars gezicht. Ja, gewoon aan tafel. Vinden jullie dat je een leuke jeugd hebt? En toen zeiden ze echt allebei volmondig, had niet beter gekund. Ik denk, nou, dat is eigenlijk... Terwijl je niet altijd thuis zult zijn geweest, als ik het voorzichtig uitdruk. Nee, maar ik was vrij veel thuis. Want ik zat niet bij een gezelschap. Ik heb ik heb 17 jaar in Duitsland gewerkt. En dat ging natuurlijk met periodes. Dus ik was in die tussenperiodes was ik soms ook 2 maanden thuis. Dus ik had het daar met Rezi wel over. Dus ik denk dat ik misschien wel net zo vaak naar school heb gebracht en afgehaald als Rees. Ja. Dus... Dat vond ik wel heel belangrijk, dat ik me daarmee bemoeide. En nou heb je natuurlijk inmiddels hele bibliotheken volgepraat... en schouwburgen volgepraat met betrekking tot Mars, Venus, mannen, vrouwen. Hoe goed ben je, vind je, in liefhebben en waar schort het aan? Ik geloof dat ik vrij genereus ben. Ik ben altijd wel heel fanatiek op dat ik krijg wat me toekomt. Maar als ik het eenmaal heb, kan ik het gewoon uitdelen. Ja. En waar zou je graag een onsje meer of minder van willen hebben? Dat je denkt, nou ja, dat is misschien toch wel een heel klein beetje voor verbetering vatbaar? Nou, dat je gewoon dat ik in een privé situatie iets vaker het achterste van mijn tong laat zien. Denk ik wel. Wat maakt dat zo lastig voor je dan? Dat weet ik niet, want ik ben acteur notabene. Dus je zou denken, nou ja... Stort het maar uit. Stort het eruit en ja... En dan, ja, acteurs zijn ook vaak... Ik ken een aantal acteurs die zijn eigenlijk heel verlegen. En die gaan dan ik vind je nu ook verlegen, nu je dit zegt. En die gaan dan het toneel op en hopsakee, dan gaat er een luik open en... Ja, nee, maar bedoel je, niks is makkelijker dan natuurlijk tappen uit het vaatje van een ander. Mm. En die rol neerzetten enzovoort en zo verder. Ja. Maar nu dat van jezelf. Dat is natuurlijk ook voor interviewers bijvoorbeeld best een ding. Hè? Mm-hmm. Om een ander aan het woord te laten. Maar dat wil niet altijd zeggen dat je ook makkelijk bij je eigen gevoelswereld kan. Hè? Nee. Is het tot zekere hoogte misschien ook een generatieding, toch? Ik vraag het aan jou, hè, nu. Ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Zou het? Ja, het kan. Laatst zei iemand, ik heb gehad de leukste vader van de wereld. We kregen allemaal aaien over de bol en zo. Maar hij was eigenlijk te lief. Ik heb het idee dat ik te weinig weerbaar ben. Ik denk, wat kut. Het is toch wel ontzettend lastig om het goed te doen. Hey. Je maakt je kinderen weerbaar. Je stopt er heel veel liefde in. En je knuffelt en je kust en je hukt. Je een ongeluk. En dan zegt iemand later, ja, ik vond eigenlijk te weinig. Ja. Je bent op een gegeven moment in een kamer als jonge man. En er zijn ook allerlei andere familieleden. En jouw vader, die valt eigenlijk om, hè? Ja, die valt op tweede kerstdag 1975. Terwijl hij had gezongen met het koor in een klooster op Stijl. Hij had verteld dat er waren ook Indiase danseressen en zo. Ze hadden de avond misgedaan. En hij loopt naar de keuken waar ma stond te koken. 8:02, weet ik nog vrij precies. En op de drempel van kamer en keuken is het net alsof iemand met een honkbalknuppel achter in zijn knieholte slaat. En hij slaat zo achterover op de vloer. Ja. Mijn broer Ruud meteen erbij, mond-op-mond beademing. Ik meteen bij de telefoon. En geen minuut meer geleefd. Wat zou je nou, als je nog een gesprek met hem had kunnen voeren? Ik moet eraan denken, omdat je met je voormalige vrouw en met de kinderen hebt gepraat. Mm-hmm. Wat zou je nou met hem hebben besproken als je de kans had gehad? Als hij jou had gevraagd van, joh, hoe was je jeugd, Huub? Ja, dan had ik toch, heel graag willen weten waarom hij zijn droom niet veel meer heeft nagejaagd. Zijnde? Hij wilde naar het conservatorium. Hij speelde prachtig viool, accordeon, piano. Allemaal zelf geleerd. Hij kon noten lezen, allemaal zelf geleerd. Hij had een dirigentencursus gevolgd, kon prachtig zingen. Leerde ons meerstemmig zingen. Ik denk, dan was je nou misschien muziekleraar geweest. Of had je dat niet, of zelfs had je op een podium gestaan. Waarom heb je dat niet meer? Waarom een snoepwinkel? En waarom een snoepwinkel ook nog? En 3000 gulden betalen die je dan in 1975 op mijn verjaardag hebt afbetaald. Hoe lang had hij daar wel niet over gedaan? Van 54 tot 75. En toen was hij op de berg, geloof ik. En toen was hij boven op de berg. Huub, ik ben boven op de berg. Afbetaald. Wat is er dan, pap? Ik heb de laatste 100 gulden afbetaald in 1954. Ja. En ik weet dat Ruud, broer 2 boven mij, die was een keer op de zaak. En toen werd pa onheus bejegend door de broer van deze Harry, van de baas, Pietje Smits. Ik kan die naam best noemen. En die stond op een trappetje. Zolang je maar niet weer gaat schuimbekken. Nee, precies. Hè? Ja, dat is nooit ver weg. Maar deze Pietje Smits, Ruud liep, ik denk dat hij 10 of 11 of 12 was, liep het magazijn in. En deze Pietje Smits stond net mijn vader uit te schelden of te fulmineren. Of ik weet niet wat hij aan het doen was, maar dat ging daarvoor niet goed. En toen zei Ruud, kom eens van die trap af. Want Ruud zei, kom eens van die trap af en dan krijg je een slag voor je harses. Nu wordt hij 12. It's all in the family, hoor ik. Ja. Ja, om bij het thema te blijven. Ja, heb ik pas nog verteld. Ja. Ja, en toch historicus geworden. Dus ja, nou ja, zo gaan die dingen soms. Ja, dus je vader die heeft zijn droom eigenlijk niet kunnen... En ik heb het gevoel dat ik... Ik heb heel erg het gevoel gehad al mijn hele carrière dat ik zijn droom... inkop, zou ik maar zeggen. Dat ik hem... Heb je zelf wel eens, Huub, getwijfeld of je in moreel opzicht een goede keuze maakte? Het is een klassieke vraag die ik je niet ga stellen. Van, zou je goed geweest zijn in de oorlog of zo? Wij worden op onze eigen manier getest, vroeg of laat, door het leven. Heb je wel eens achteraf gedacht, goh, heb ik daar een goede keuze wel in gemaakt? We liggen nogal wat te woelen in ons bedje natuurlijk. Hè? Ja. Waar denk jij dan aan? Dat ik de hele goede keuze heb gemaakt. Daar denk ik aan. Dat ik nooit het slachtoffer ben geweest van artistiek leiders, regisseurs, die voor mij gingen bepalen wat ik moest doen. En de laatste 25 jaar, bepaal ik al helemaal zelf wat ik doe. Mag ik zelf mijn regisseur kiezen en mag ik zelf... Kijk, er is een heel befaamd gezelschap in het land, waar ik veel voorstellingen van zie. Ik vind ze ook geweldig goed. Maar daar bepaalt of Ivo van Hoven of iemand anders bepaalt wat jij gaat spelen. Ita, ja. Ja, dat staat niet in mijn... En daarom lopen er ook heel veel goede acteurs weg. De Pierre Bokma's en de Jacob Derwiggen en de Hadewig Minus en de Halina's zijn niet de minste. Mm-hmm. En die lopen gewoon weg omdat ze toch denken... Ja, hallo, ik wil nou zelf wel eens uitmaken. Ja. En heb je wel aanbiedingen gehad dan? Ja. Ben ook van Ita? Ook van, nee, van toen hij bij Globus had. Ivo van Hoven. Ivo van Hoven. Ja. En dat liep een beetje fout. Dan kregen we ruzie. Hoe ging dat dan? Nou ja, er werd mij een rol aangeboden. En in het zuiden heette dat. En ik zei, dat is leuk. Maar de tweede helft van het seizoen speel ik met Ton Lensink. Moordspel. Uiteindelijk zei Hans Kemna, ja, dat is heel goed, het zuiden. Maar je moet de tweede helft ook doen. Ik zei, nee, casting, man. Casting director. Ik zeg, nee, Hans, ik heb je echt bij tijds verteld dat die tweede helft moet ik met Ton Lensink. Oh nee, schat, heb je verkeerd begrepen. Nou, later bleek ik dus de speelbal te zijn in een soort artistiek conflictje tussen Ivo van Hoven en Bart Slegers. En toen heb ik tegen Ivo gezegd: je moet de komende 10 jaar echt niet in mijn aura komen, anders krijg je slag voor je harses. Je moet echt, ga je boeren. Het is wel jouw vaste term, hè, slag voor je harses. Ja, maar je moet bedoel, boeren, zoals jij hebt gekregen van de deken ooit. Ga je boeren, deel je hem zelf ook graag uit. Flikker op, ga je boerenfamilie voor de gek houden, zeg. Niet mij, niet doen. Gaat fout. Heb je wel eens daar een prijs voor betaald? Dat je dat misschien net te makkelijker eruit flapt van kakao toe krijgt een klap voor je kop? Nee. Echt, ik bedoel, want mensen die dat roepen, die lopen ook wel eens risico, toch? Ik heb wel eens iemand een klap van hars gegeven. Oh. Dat was in een café. Was ik net in Amsterdam. Er gaat een jongen naast me staan, die gooit me zo een glas bier over de broek. Ik zeg, wat doe jij? Ik zat te praten met Hugo Heijnen, de toneelscherm. Ik zeg, wat doe jij nou? Hij zei, wat doe ik dan? Ik zeg, goed, ik zie gewoon dat je heel bewust een glas bier over me. Waarom doe je dat? Ja, je moet niet denken dat. En toen ging het over de lift, geloof ik, had ik net gedaan of zoiets. Ik zei, bied je excuus aan. Hij zei, ja, maar wie denk je wel niet dat je bent? Toen lacht hij al. Ja, gaan we echt de slag voor zijn hart. Werkelijk echt. Die vloog 5 meter door het pand. Ja, maar deze toch, laten we zeggen, licht temperamentvolle manier van leven. Heeft hij jezelf nooit een tik links of rechts opgeleverd? Nee. Met Huub Stapel is gewoon niet te dolle, begrijp je? Nee, dat moet je niet doen. Maar ik ben op over het algemeen een buitengewoon vredelievende... Laat je poedel op tijd uit en ik zo. Ik laat de hond op tijd uit en ik ben... Je doet ook wel eens de afwas. Jazeker, ik doe alles. Ik stofzuig, ik strijk. Je bent een echte familieman geworden eigenlijk. Nee, maar strijken heb ik altijd heel erg leuk gevonden... omdat ik me dan kan concentreren op teksten die ik moet leren. Dat vind ik altijd wel. Ja, doe je dat zo? Ja. Die liggen dan op de eind van de strijkplank of precies. Zo. Dan concentreer je. En dan ben ik zo heel... Strijk die teksten erin. Ja. Wat een prachtig ritueel. En hoe zien die overhemden er dan uit aan het eind van de dag? Nee, maar ik ben een heel vredelievend mens. Huub, geef ons nog eens van een wijsheid voor de wereld mee. Je hebt hem volgens mij al voordat het interview begon op ons kleinood gekrast. Altijd op je paadje blijven. Dan kan er niets gebeuren. Dat zei pa Jo tegen zoon Huub. Was dat zijn uitdrukking? Dat is zijn uitdrukking. En daarmee bedoelde hij, als je trouw blijft aan je opvoeding, dan kan het nooit misgaan. Ja. Op je paardje, is dat limbo's of is dat... paardje met een D. Paardje met een D. Paardje. Nee, paardje. Ja. Altijd op je paardje blijven, kan er niets gebeuren. Pa Jo Stapel. Huub, ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Graag gedaan, dank morgen je wel. Zijn wij van Kunststof er weer. Tot dan. Oh ja, ik moet natuurlijk nog wel even melden, dat oncollegiaal, dat Jo van Egmond straks in Borssel is over kernreactoren. 5 dagen. Dank u wel, meneer Stapel. Dit was Kunststof. En morgen zijn wij er weer om 7 uur. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, facewappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Nieuw bij Max, de nieuwe Vermeer. Dit jaar komen bijna alle schilderijen van Vermeer terug naar Nederland voor zijn grootste tentoonstelling ooit. Maar 6 schilderijen zijn verdwenen.